فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درس العيشة تلقوة نزمزية أو تليانغالية حكم يقوة كان مصحابة ni ipi hukumu ya kuwatukana masahaba tukatoa sita miongoni mwa aqwali tukatoa kauli sita miongoni mwa aqwali za ahlul ilmi ambazo wao wamezifanyia talkhis wamezifanyia ufupisho kunako yale yanayoambatana na kuwatukana masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam wa umridwanullahi ta'ala alayhim. Pia tukamalizia na maneno ya mwisho tuliyosema ya kwamba kuna faida moja aliyoitoa Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi hafidhahullahu ta'ala katika masala haya ya kudhibiti majina ya wake wa mtume alayhi salatu wasalam. Kuna faida moja ameitoa Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi katika kuyadhibiti majina ya wake wa mtume alayhi salatu wasalam. Kwa maana ukidhibiti beti hiyo au ukidhibiti maneno hayo na ukafahamu yanayochangulika katika hayo yaliyoandikwa hapo, utawajua wake wa mtume alayhi salatu wasalam. Qala hafidhahu Allah ta'ala, amesema nasema qawlun tajma'u asma'ihin tajma'u asma'uhun au asma'ahin asma'uhun tayyib أو أسماءهن قول تجمع أسماءهن قول إنا يقصان يا مجين ياو قول إنا يقصان يا مجين يا ونواك وامتومي عليه الصلاة والسلام نسيما إنا أنز خص يعني خي نسين خص خص مع جز مع جزر مع ذكياك ألف جزر جيم زين ري halafu sahha kwa maana sadi wa hina he khassa ma'a juzrin sahha khassa ma'a juzrin sahha mwisho kuna he beti. Maneno hayo ndio yamekusanya wake wa mtume wote. Ukianza na khe ina maana Khadija, mke wa kwanza mtume Khadija, khassa yani kha Khadija. Sin ni Sauda, sin ni Sauda. Khassa ma'a, mim ni Maimuna, mim Maimuna. Khassa ma alafu aini Aisha radhiyallahu anhunna, aini inawakilisha Aisha. Khassa ma'a ju, jimu hiyo inawakilisha juwairia, inakuwa ikirii inawakilisha juwairia. Khassa ma'a ju, alafu inafuata hapo ni herufi gani? Za. Ze hapo inakusanya Zainab binti Khuzaima wa Zainab bintu Jahshi, inakusanya Zainab binti Khuzaima na vile vile inakusanya Zainab bintu Jahshi wawili yao. Khassa ma'a juz, nayofuata hapo ni re au ra. Ra inamwakilisha Ramla, ra inamwakilisha Ramla. Khassa ma'a juz rin jim juwairiya, ze Zainab bintu Jahshi wa Zainab binti Khuzaima, re Ramla. Halafu Swad inawakilisha Sofia, Swad inawakilisha Sofia. Swad inawakilisha Sofia. Alafu he inawakilisha Habiba na Hafsa, inawakilisha Habiba na vile vile inawakilisha Hafsa. khassa ma'a juzrin sahha, bakia he. He huyo ndiye Hindu. He inamalizikia kwa Hindu. Tayyib. Tunaendelea. Qala rahimahullahu ta'ala qadhfu ummahatil mu'minin. Kuwasingizia mama wa waumini, kuwasingizia wa mama wa waumini ndio inaozungumzia masuala yanayofuata hapa. Qadhfu ummahatil mu'minin. Kuwasingizia mama wa waumini, anasema rahimahullahu ta'ala. Qadhfu Aishata, qadhfu Aisha. Qadhfu Aishatu mimma bara'aha Allahu minhu kufrun. Kumsingizia Aisha kwa yale ambayo Allah amemweka nayo mbali, minhu kufrun, huo ni ukafiri. Li'annahu takdhibun lilqur'ani, kwa sababu kufanya hivyo, kumsingizia huko ni kuikadhibisha Qur'ani. Wa fi qadhfi ghayriha, na katika kuwasingizia mwingine au wengine katika wake wa mtume, min ummahatil mu'minin, miongoni mwa mama waumini, qawlani li ahli al-ilmi, kuna kauli mbili mbele ya ahli al-ilmi, qawlani li ahli al-ilmi, aswahuhuma, kauli ambayo ni sahihi, annahu kufrun, pia inazingatiwa kwamba huo ni ukafiri. Hata ukimtukana Hindu, ukamtukana Safia, inahesabika, ukamsingizia Safia pia inahesabika kwamba huo ni ukafiri. Kaulani ahli alilmi, aswahuhuma annahu kufrun, liannahu qadhun fi nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, inakuwa huko ni kumtia kasoro na kumpunguza mtume alayhi salatu wassalam. Fa innal khabithati lil khabithina, kwa sababu wanawake wabaya ni wa wanaume wabaya. Wanawake wa mtume alayhi salatu wassalam, yeye ni msafi, ni tahir, yuko safi na ni mzuri, kwa maana wake zake hawatokuwa isipokuwa mfano wake. Qala rahimahullahu ta'ala, hiyo ni masaili ya kuwatukana, ya kuwasingizia wake wa mtume. Kuwasingizia wake wa mtume kama Aisha, huo ni ukafiri. Ama kuwasingizia wasiokuwa hao, qaulani min ahli alilmi, kauli mojawapo ambayo ni iko sahihi zaidi, nao pia ni ukafiri. Asema Muawiya tu khalul mu'minin, khalu almu'minin, na Muawiya ni mjomba wa waumini, wa katibu wahi illahi, na ni mwandishi wa wahi wa Allah, ahadu khulafai almuslimin radiyallahu anhum, na ni mmoja wa makhalifa wa Islamu, Allah awaridhie wote. Ni khal, ni khal, tujua kwa tumwelezea hapo mbele. Qala sharih rahimahullahu ta'ala, Muawiya ibn Abi Sufyan, Muawiya mtoto wa Abi Sufyan, huwa amirul mu'minina Muawiya ibn Abi Sufyan, jina lake hilo, Sakhrun ibn Harbin, tukana na Sakhrun ibn Harbin, ulida qabla al-bi'thati bi khamsi sinin, alizaliwa kabla ya mtume kupewa utume kwa miaka mitano. Mtume kapewa mwaka huu utume, hesabu miaka mitano mbele huko ndio hajazaliwa Muawiya. Wa aslama amul fathi, na alislimu mwaka wa fathi, kwa kuifungua Makka. Na walikuwa mwaka gani wa amul fathi? Mwaka wa nani? Fathi ilikuwa mwaka wa nani? Wakina nasemwa aslama baada al-Hudaybiyyah, inasemwa kwamba alislimu baada ya sulhu al-Hudaybiyyah, au ita bai'atu ar-Ridwan. Wakatama islamahu, na aliuficha uislamu wake. Wallahu Umar Sham, Umar ibn Khattabi alimtawalisha katika mji wa Sham. Wastamarra alayhi, na akaendelea kuwa mtawala juu ya huo mji. Watasamma bil khilafati ba'da al hakamaini, na akaitwa kuwa yeye ni khalifa baada ya hukumu mbili. Hakamaini, al hakamaini, mahakimu wawili, baada ya mahakimu wawili kufanya la kwao, ambaye ni Abu Musa al-Ash'ari wa Amru au wa Umar ibn al-As, walipofanya ile sulhu ya tahkim. Kwa hiyo baada ya kufanyika tahkimu ile, akajulikana na kuitwa kwamba yeye ni khalifa, kuitwa yeye ni kiongozi. Na ulikuwa ni mwaka wa 37. Wajitamaa an-nasu alayhi ba'da tanazul al-Hasan, na watu walijikusanya kwake yeye, wamkubali watu baada ya kujiuzulu Hasani ibn Ali sana 41. Baada ya Hasani baba yake kufa, wakamfanyia bai'a watu, naye akatawala miezi sita, akauacha utawala kwa Muawiya radhiallahu anhu. Kwa hiyo alijiuzulu Hasani, mtoto wa Ali alijiuzulu. Baada ya kujiuzulu, alishika utawala hapo, alikuwa ni Muawiya, na ulikuwa mwaka wa 41. Kana yaktubu linnabii sallallahu alayhi wasallam, alikuwa anaandika kwa mtume alayhi salatu wasallam, ni mwandishi, alikuwa akiandika wahyi wa mtume unaoteremshiwa. Wa min jumlati kutabi alwahyi, naini jumla ni miongoni mwa wale waandishi wa wahyi. Tuufiya rahimahullah, tuufiya radhiyallahu anhu fi Rajab, alikufa radhiyallahu anhu katika mwezi wa Rajab mwaka wa 60 akiwa na umri wa miaka 78. Wa innama dhakarahu almuallif, na hakika si vinginevyo amemtaja muallifu hapa Muawiya. Wa athna alayhi, na akamsifia Muawiya. Liraddi ala rawafidhi, kwa ajili ya kuwajibu marawafidh. Alladhina yasubbunahu, marawafidh ambao ni mashia ambao wanamtukana yeye. Wa yaqdahuna fihi, na wanampunguza wanamshushia hadhi yeye. Wasammahu khalul mu'minin, na muallifu amemwita kwamba yeye ni khalul mu'minin. Liannahu akhu ummu habiba, kwa sababu yeye ni ndugu wa ummu habiba. Na ummu habiba ihda ummahati almu'minin, ni mmoja wa mama waumini, kwa hiyo ni mjomba wa waumini. Mtume amemuoa ummu habiba. Ummu habiba ni dada, kaka yake mmoja katika kaka zake ni nani? Muawiya. Kwa hiyo ni khali ummahati almu'minin. Liannahu akhu ummu habiba, ihda ummahati almu'minin. Wa qad dhakara shaykh al-islam ibn taymiyyah fi minhaj as-sunnah niza'an bayna al-ulama, ametaja shaykh al-islam katika kitabu chake kinachoitwa minhaj as-sunnah, ametaja nini? Niza'an, mzozo. Bayna ahli al-ilmi, kati ya ulama. Hal yuqalu li ukhuwati ummahati al-mu'minin ahqwal al-mu'minin am la, ametaja aqwal shaykh al-islam katika minhaj as-sunnah kwamba je, yasemwa kwa ndugu wa mama waumini inafaa kuwaita kwamba ni akhwal, wajomba wa waumini, au haifai? Amesema akhwali nyingi, na kauli iliyokuwa sahihi aljumhur annahu la yuqal. Aljumhur kama alivyosema Sheikh Yasin al-Adani, aljumhur annahu la yuqal, kauli nyingi ya jumhur kwamba haisemwi hivyo. Kwa hiyo muallifu anamtamka Muawiya kwa ajili ya kuwajibu marawafidh mashia ambao wao wanamtukana na vile vile wanampunguza, wanamshusha hadhi. Wa mina sunnati, na miongoni mwa mambo ya sunna ambayo Waislamu wanatakiwa wayafahamu na wayaamini na wayakubali, yale ambayo mtume ameeleza, as-sam'u wa ta'atu, ni usikivu na utii. Li a'immatil muslimin, kwa viongozi wa Waislamu. Wa umara al-mu'minin, na maamiri wa waumini watakiwa wasikie na uwatii. Barrihim wa fajirihim, mwema wao na muovu wao takiwa msikie na umtii. Ma lam ya'muru bi ma'siyati Allah, pale ambapo hajaamrisha maasi ya kumwasi Allah subhana, watakiwa umsikie na umtii. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyati Allah, kwa sababu hakuna ta'a kwa mtu yoyote katika lile la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man waliya al-khilafatu wajtama'a alayhi an-nas, yule ambaye atakayetawala atakayeshika ukhilafa, wali kwa maana kuwa wali kwa kiongozi. Wajtama'a alayhi an-nas, na watu wakajikusanya juu yake wakamkubali. Waradu bihi, na wakamridhia kwamba yeye ndo khalifa. Au ghalabahum bi sayfihi, au yeye amewashinda kwa lile panga lake, maana walipigana yeye akawashinda akawa khalifa. Hatta sara al-khalifata, mpaka akawa yeye ni khalifa. Anasema wasummiya amirul mu'minin, na akaitwa kwamba yeye ni amirul mu'minin. Wajabati ta'atuhu, ni wajibu kumtii yeye. Wa harumat mukhalafatuhu, na ni haram kumpinga. Wal khuruj alayhi, na watu kutoka juu yake ni jambo la haram. Wa shaqqu asal mu'minin, na kuchana na kupasua fimbo ya Uislamu, kwa maana umoja wa Uislamu kuupasua haifai. Wa shaqqa asal mu'minin. Qala sharih rahimahullah ta'ala, al-khilafa, mas'ala ya ukhilafa, utawala, khilafa. Al-khilafa tumansubu mansabu kabirun, ukhilafa ni cheo kikubwa sana. Wa mas'uliyatun azima, na ni majukumu makubwa. Wa hiya tawalli tadbiri umuri al-muslimin, nako ni kutawala kuyaendesha mambo ya waumini ya Uislamu. Bihaithu yakunu huwa almas'ulu alawwal fi dhalik, kiasi ambacho anakuwa yeye huyo amiri, huyo kiongozi. Huwa almas'ulu alawwal fi dhalik, ndiye mwenye kuulizwa, mwenye majukumu ya mwanzo kabisa katika hilo la swala la ukhalifa. وهي فرض كفاية نوتوالا فرض كفاية فرض كفاية لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها وسبابه mambo ya watu hayawezi yakasimama isipokuwa kwa ukhilafa kwa ukhalifa watahsulu alkhilafa biwahid min umuri thalatha watahsulu alkhilafa na inapatikana na unapatikana ukhilafa kwa moja kati ya mambo matatu ukhilafu unapatikana kwa moja mambo matatu alawwal annasu alayhi min alkhalifati sabiq ni ushahidi na dalili juu yake huyo khalifa min al-khalifati as-sabiq ujulisho na ushahidi juu ya huyo khalifa kutoka kwa khalifa aliyetangulia amekufa khalifa kabla ya kufa kwake akasema nashauri mimi kiongozi anayefuata awe ni fulani bin fulani ndio haya maana yake an-nasu alayhi min al-khalifati as-sabiq papatikane ushahidi juu ya huyo kiongozi mpya ushahidi unaotoka kwa khalifa wa mwanzo aliyetangulia kama fi khilafati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kama ilipotokea kwenye ukhilafa wa Umar radiyallahu anhu fa innaha binaswin min Abi Bakr radiyallahu anhu kwa hakika si vinginevyo amekuwa khalifa Umar kwa nas na dalili na ushahidi na ubainifu utokao kwa Abu Bakr Abu Bakr aliandika na shauri kwamba kiongozi anayemfuata awe ni Umar ibn al-Khattab huyo ukhilafa unathibitika kwenye ardhi kwa kupatikana kauli ya khalifa aliyetokea nyuma hiyo ni la kwanza athani ijtimau ahli al-hal wal-aqd ni kujikusanya watu wa al-hal wal-aqd watu wa kufungua na kufunga ndio maana al-hal wal-aqd kwa maana wanayapanua mambo wanayaweka vizuri alafu wanayafunga ndio maana al-hal wal-aqd سواء كانوا معينين من الخليفة السابق سواء سواء هاو watu wao wameteuliwa na kutoka kwa khalifa aliyetangulia sawa sawa wawe hao watu ambao ni wenye kuchagua wao wameteuliwa maayanin wameteuliwa min al-khalifati sabiq kutoka kwa khalifa aliyetangulia kama fi khilafati Uthman radhiyallahu anhu kama ilivyofanyika katika ukhilafa wa Uthman radhiyallahu anhu fa innaha bijtimai min ahli al-hal wal-aqd na hilo utawala wake umekuwa kwa kule kujikusanya watu wa al-hal wal-aqd al-muayyanin min qibali Umar ibn al-Khattab walioteuliwa kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu am ghayru muayyanin au anaweza akawa hawajateuliwa kama fi khilafati Abi Bakr radhiyallahu anhu kama ilivyokuwa katika khilafa wa Abi Bakr ala ahadi al-aqwal hiyo ni moja katika aqwali wa kama fi khilafati Ali radhiyallahu anhu kama vile vile ilivyokuwa katika utawala wa Ali radhiyallahu anhu hawakuteuliwa wao walikaa chini watu wa shura aliwaambia wana mimi nakufa swala hili lipo katika watu wa shura wale ndio wakakaa vizuri wakajadiliana wakaangalia mambo mbele nyuma linafaa lifai basi kauli imepitikana huyu ndio khalifa akawa Uthman ni khalifa athalith alqahr walghalaba kushinda nguvu na kushinda alqahr kule nguvu walghalaba na kushinda kama fi khilafati Abdul Malik ibn Mirwan kama ilivyokuwa katika utawala wa Abdul Malik ibn Mirwan hina kutila ibn Zubair pindi alipouliwa ibn Zubair watammatil khilafatu lahu ukatimia utawala wake yeye Abdul Malik ibn Mirwan pigana vita mpaka akauliwa ibn Zubair akatawala yeye mwenyewe Abdul Malik ibn Marwan mimu hiyo na fatha hukumu ta'atu al-khalifa hukumu ya kumtii kiongozi ambaye ni khalifa hukumu yake nini ta'atu al-khalifa wa ghayruhu min ulati al-umur kumtii khalifa na asiyekuwa yeye miongoni mwa watawala wa mambo wajibatun hilo ni jambo la wajibu la lazima fi ghairi ma'siyati Allah basi na kumuasi Allah subhana qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum enyi wale ambao wameamini mtini Allah na mumtii mtume na wale waliotawalishiwa mambo yenu juu yenu miongoni mwenu ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم نقول ياك يا متوم عليه الصلاة والسلام نسيما السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة والحديث متفق عليه من حديث من حديث من Umar radhiallahu anhu anasema Mtume alayhi salatu wasalam, usikivu na utiifu ni juu ya kila Muislamu, usikivu na utiifu ni juu ya kila Muislamu kwa yale ambayo anayoyapenda na yale anayochukia, watakiwa umsikie, ni jambo la lazima. Fima habba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah, pale ambapo haujaamrishwa kufanya maasi, na pindi atakapoamrishwa kufanya maasi basi hakuna kumsikia wala kumtii. Wal hadithu muttafaqun alayhi, kwa dalili ya wazi kwamba anatakiwa atiiwe kiongozi, jambo la wajibu ala almuslim, ni wajibu juu ya kila Muislamu. Wasawaun kana al-imamu barran wa huwa al-qa'imu bi amri Allah barran, sawasawa kiongozi huyo ni barran mwema, wa huwa al-qa'im, na huyo mwema ni yule ambaye amesimamia bi amri Allah fi'lan wa tarka, ni yule ambaye amesimamia amri kwa amesimama kwa amri za Allah, amesimamia zile amri za Allah kimatendo na kuacha yale maasi ameacha, vile vitendo vya kufanya amesimamia. Huyo ndo barran aliyesimamia amri za Allah kimatendo na kuacha. Au fajiran, au sawasawa kiongozi huyo awe ni muovu, atakiwa umtii. Wa huwa alfasiqu, na kiongozi muovu ndio yule alfasiqu, liqauli sallallahu alayhi wasallam illa man wali alayhi walin faraahu yaati shay'an, illa man wali alayhi walin, isipokuwa yule ambaye amemtawalishia juu yake mtawala, faraahu yaati shay'an, akamuona huyo mtawala ameleta jambo lolote lile, min ma'siyati Allah, kutokana na maasi ya Allah subhanahu, muasi Allah subhanahu, falyakrah ma yaati min ma'siyati Allah, basi na uchukie na achukie yale maasi yale ambayo amealeta miongoni mwa maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumuasi Allah ayachukie. Watoe watoto wale waondoke hapo. Falyakraha ma yaati min ma'siyati Allah, basi achukie yale ambayo ameyaleta miongoni mwa maasi ya kumuasi Allah. Wala yanzi'anna yadan min ta'atin, na wala asiuondoshe mkono wa kumtii. Wewe chukia tu kwamba huyu kiongozi ni muovu anafanya maasi, wewe chukia, chukia yale maasi ambayo ameyaleta, yachukie na wala usiyatii. Lakini cha msingi tu, wala yanzi'anna yadan an ta'atin, mtu asitoe mkono wa kuto kumtii, mtii, lakini ile jambo la maasi usimkubalie. Rawahu Muslim, wal hadith rawahu Muslim min hadithi Auf ibn Malik radiyallahu anhu. Illa man yin kipanda cha hadithi, hichi ni kipanda cha hadithi, illa man wali alayhi wali, isipokuwa yule ambaye ametawalishiwa juu yake mtawala, akamuona kwamba huyo mtawala ameleta kitu chochote kile miongoni mwa maasi, miongoni mwa maasi, basi ukimwona mtawala huyo ameleta jambo la maasi, falyakrah ma yaati min maasiyati Allah, basi wewe chukia yale ambayo ameleta miongoni mwa maasi. Wala yanzi'anna yadan an ta'atin, wala usiondoshe mkono katika kumtii. Wa qala rahimahullahu ta'ala, wal hajj wal jihad ma'a al a'immati madiyan, haji na jihadi pamoja na viongozi wa Uislamu madiyani, ni venye kuendelea, nafidhani tena venye kutendeka. Wa salatu aljum'ati khalfahum, na kuswali sala aljum'a nyuma ya watawala waovu au wema, jaizatun, inafaa. Midhali ni kiongozi mwema, swali nyuma yake swala aljum'a, akiwa ni muovu swali nyuma yake, midhali ni kiongozi. Sawaun kanu abraran au fujara, sawasawa hao viongozi wawe ni wema au wawe ni waovu. Li anna mukhalafatahum fi dhalik, kwa sababu kuwakhalifu wao katika hilo, tujibu shaqqa asal mu'minin, inapelekea kupasua fimbo ya Waislamu, kwa maana kupasua umoja wa Waislamu. Watamarudu alayhim, inakuwa pia na kufanya uovu juu yao, ukiacha kuwatii na ukawakhalifu katika hilo, unakuwa umepasua safu ya Waislamu na vile vile umefanya uovu juu ya hao viongozi. Wal hadithu alladhi dhakarahu almuallif, na hadithi ambayo ameitaja muallif rahimahullahu ta'ala, thalathu min asli al-iman ila akhirih, hadithi hii ni hadithun dhaif kama ramaza lahu Suyut, kama alivyoashiria kwa hii hadithi al-Imam Suyuti fil Jami' as-Saghir, wa fihi rawin qala al-Mizzi innahu majhulun, الإمام المزي مسمني راوي هو مجهول. وقال المنذري في مختصر أبي داود شبه مجهول. طيب كوين حديث ضعيف. والثلاث خصال المذكورة فيه نمبر متات وما يتعمق كتكه وحديثي الكف عمن قال لا إله إلا الله نكجزوية قيولي أنبايا بسم لا إله إلا الله والثاني الجهاد ماضي جمل فيلي نقوم بجهاد ينكوين دليا إلى آخرها والثالثة الإيمان بالأقدار ومين قدر والخروج على الإمام محرم لقول عبادة بن صامت رضي الله عنه نكتوك جوية كيونغوزي كتوك جوية كيونغوزي وكتوك كما أنه كاتكم تي هل جامب محرم جامب الحرام لقول عبادة بن صامت نتوما نسمى بايع عبادة نسمى بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلمونغ مكون تكمف بايع متوما على السمع والطاعة جوية كمسكية نكمتي أو جوية وسكيف نكتي juu usikivu na utiifu fi manshatina wa makrahina katika hali yetu ya uchangamfu na hali yetu ya uchukivu tukiwa tumechangamka kwa maana tumekasirika na furaha na kuna ile hali ambayo tunachukia tumtii kiongozi wa usrina wa yusrina na kwenye hali zetu za taabu usr nzito zile za taabu wa yusrina na hali zetu nyepesi zile za urahisi tumtii وأثرة علينا مناكي وإن أعطي الحقوق من غيرنا جو مناكي وأثرة علينا وإن أعطي الحقوق من غيرنا نهاتا كما تتبوا حقي كتوك واتو انجيني تكاثري وسيسي تكبوا حقي كتوك واتو انجيني وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله نوالا ألا ننازع الأمر أهله tusilete mizozo kwa watu wenye jambo maana wahusika tusilifanye mizozo kwa watu husika wa alla nunazi al-amra ahlahu na wala tusilete mizozo kwa watu husika kwenye jambo lao illa an tarau kufran bawahan kwa maana mmeona watu wanahusika ndio viongozi hao viongozi wana mambo yao viongozi wana mambo yao utawala wao mtume anasema alla nunazi al-amra fi wa alla nunazi al-amra ahlahu tusilete mzozo wote tukajivua kwenye utawala wa watu wao kwa maana wao ndio watawala wasimamizi wa hayo mambo tusilete mzozo wala kujivua illa isipokuwa unakoleta mzozo na kujivua kwao antara ukufran bawaha mtakapoona ukafiri uliokuwa wazi kabisa indakum fihi min Allahi burhana mnayo nyinyi fihi katika uovu ambao wameufanya wao hao wao viongozi fihi katika uovu mnao nini minallahi burhana kwa Allah subhanahu wa ta'ala mnao shahidi kwa maana mkiwakufurisha mkamfanya khuruj fanyeni khuruj ambayo mna uhakika kwamba hii imewajieni wazi kabisa kwamba huu ni ukafiri bawahan na vile vile innakum minallahi fihi burhana mbele ya Allah nyinyi mna ushahidi mkiulizwa kwa nini mlifanya hivi mseme sisi tulifanya hivi kwa dalili hili na hili na hili na hili innakum minallahi fihi burhana waqala sallallahu alayhi wasallam yakunu alaykum umara'a ta'rifun wa tunkirun faman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salima walakin man radiya wa tabaa qalu afala nuqatiluhum قال لا ما صلوا لا ما صلوا لا ما صلوا لا ما صلوا akasema pia mtume alayhi salatu wasalam hadithi malizika hiyo ibada ni hadithi ya bukhari mtume anasema yakunu alaykum umara kutakuwa juu yenu viongozi taarifun mtakuwa mnawajua hali zao nzuri mtakuwa mnazijua kwamba wewe ni mzuri watunkirun na vile vile mtakuwa mnawakanusha kwa maana mnaona hali zao mbaya mnakuwa mnazikataa hii sio nzuri hili sio nzuri watu wankiruni faman ankara faqad bari'a wa man faqad bari'a yote mwenye kukanusha jambo yote yule katika raia atakalikanusha jambo akalipinga akalikataa kwamba hili sio sawa kafanya kiongozi lakini sio jambo la sawa faqad bari'a tayari ameshajiweka mbali na dhima ameshajivua wa man kariha na yote mwenye kuchukia sasa yeye akachukia tu akachukia faqad salima tayari atakuwa msalimika yeye huyo walakin man radiya lakini yule ambaye atakayeridhia ay musibatu biman yutabi'uhu malala mwenye kuridhia yale ambayo anafanya na viongozi wa maovu machafu mabaya akayaridhia watabaa, kwa maana akayafuata, akasikiliza, wanaambiwa fanye hivi naye akasikiliza, msifanye hivi jambo naye analitekeleza, fanyeni hivi naye anatekeleza. Wataba qalu afana nuqatiluhum, masahaba akasema ya Rasulullah, hawa watu au hawa viongozi ambao wanafanya madhambi na makosa, je tuwapige tuwaue? Afala nuqatiluhum, je tuwaue? Mtume akasema la, maswallu, msiwaue pale tu mtakapoona kwamba maswallu, la maswallu, pale ambapo wanaswali, mkiona naswali msiwaue. La ma, karudia mara mbili, mkiona naswali msiwaue, mkiona naswali msiwaue. Ay man kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi wa huwa muslim. Kwa hiyo yanayozungumzwa hapa ni masaili ya khuruj, watu kutoka kwa kiongozi mpaka watu waone ukafiri wa wazi na wana ushahidi mbele ya Allah. Ukija kuambiwa kwamba je hili kweli ni ukafiri, ah mimi nadhani ni ukafiri, uwe na ushahidi wa wazi kabisa hilo lolifanya ni ukafiri, na taratibu za kutoka ziwepo, kuwepo na amir kama alivyosema muallif rahmatullahi alayhi rawahu Muslim. Wa min fawaid alhadithain, na miongoni mwa faida za hadithi mbili, anna taraka as-salah kufrun, kuacha kuswali ni ukafiri. Faida ya hadithi, ushahidi umeanzia wapi? Dalili yake iko wapi? La ma salli, msiwaue wala msiwafanyaje, ni dhati wanafanyaje, wanaswali. Kwa maana kwamba yule ambaye wakiwa hawaswali, maana yake kinyume chake inakuwa nini? Natakiwa wapigwe. La ma salli. ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح تنن كفير ووازي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح. وصواب متومي لم يجز هججوزيشا الخروج على الأئمة كتوك جوية فيونغوزي إلا بكفر بواح إسفقوا كفير لكووازي. وجعل المانع من قتالهم، na mtume akajalia kizuizi cha kutokuwaua fi'la salati, ni kile kitendo chao cha kuswali. Fadalla ala anna tarkaha, imejulisha sasa kwamba kule kuacha kuiacha ile swala mubihun liqitalihim, inafaa kwa kuwaua. Wa qitaluhum la yubahu illa bikufrin, na kuwaua wao haifai, la yubahu haifai illa bikufrin, isipokuwa kwa ukafiri bawahin, tena ukafiri uliokuwa wazi. Kwa hiyo kwa maana kwamba wakidhihirisha kwamba wao hawaswali, kwa hiyo tayari imeshadhihiri kwamba wao ni makufar, tena ukafiri wao ni wawazi. Kama fi hadithi Ubadah ibn Samit, kwa maana kiongozi hatole hapigwi wala haruhusiwi kuuliwa mpaka lete ukafiri uliokuwa nini, uko wazi. Sasa hapa mtume au masahaba anasema je tuwaue hawa? Mtume anasema hapana, msiwaue kwa sababu wanaswali, kwa sababu wanaswali. Kwa hiyo swala ikawa ni kizuizi cha wao kuuliwa, swala ikawa ni kizuizi cha wao kuuliwa, kwa maana hawajaleta ukafiri wa wazi, hawajaleta ukafiri wa wazi. Tayib, wa min as-sunnati, na miongoni mwa sunna hijranu ahli al-bid'ah, miongoni mwa sunna ambao sisi tunatakiwa tuamini na tufuate na tutekeleze ni kuwahama watu wa bid'ah. Hijranu ahli al-bid'ah, kuwahama watu wa bid'ah. Wa mubayanatihim, na kuwa nao mbali kabisa. Wa tarki al-jidal, na kuacha mijadala na watu wazushi. Wal khusumati fi din, na mizozo na makinzano na maugomvi katika dini, watu wayaache wajiweke nayo mbali. Wa tarki an-nadhari fi kutubil mubtadi'a, na kuacha kuangalia katika vitabu vya wazushi. Wal isghaa ila kalamihim, na kujikurubisha zaidi katika maneno yao, ukawa unajikurubisha zaidi kuwasikiliza. Wa kullu muhdathatin fi ad-din bid'a, na kila uzushi katika dini ni jambo la bid'a. Qala sharih rahimahullah ta'ala, hijranu ahli al-bid'a, kuwahama wazushi. Hijranu ahli al-bid'a, kuwahama wazushi. Al-hijranu masdaru hajr, ni masdar ya hajr. Wa huwa fi al-lugha, neno hijran au hajr ki lugha maana yake at-tarku, ni kuacha. Walmuradu na makusudio bihujrani ahli albid'a, kuwahama watu wa bid'a au kuwaacha ahli albid'a, makusudio yake nini? Alibtiadu anhum, ni kujiweka mbali nao, watariki mahabbatihim na kuacha kuwapenda, wa muwalatihim na kuwafanyia maula, kuwafanyia wilaya mapenzi, wassalamu alayhim na kuwasalimia, wa ziyaratihim na kuwazuru watu wa bid'a, ni jambo wote watu waliache kuwazuru, wa iadatihim na vile vile kuwatembelea wanapoumwa, wa nahwu dhalik, haya yote watakao watu wajiweke nayo mbali, watu wazushi. Wa hijranu ahli albid'i wajib, na kuwahama watu wazushi ni jambo la wajib, jambo la wajib, liqaulihi ta'ala, kwa ushahidi wa kauli ya Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, hautowakuta watu wote wale ambao wanamuamini Allah subhana, wal yawmil akhir, na wanaamini siku ya mwisho, yuwaduna man hadda Allah wa rasulah, wanawapenda wale ambao wamemfanyia uadui Allah na mtume wake. Huwezi kukuta watu ambao wamemwamini Allah wanawapenda wale watu ambao wamemfanyia uadui Allah na mtume wake. Na dalili nyingine, wali anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hajara Ka'b ibn Malik wa sahibaihi hina takhallafu an ghazwati Tabuk. Na vile vile mtume alayhi salatu wasallam hajara, alimuhama Ka'b ibn Malik, alimuhama sahibu huyu, sahaba huyu Ka'b ibn Malik, wa sahibaihi na marafiki zake wawili, hina takhallafu an ghazwati Tabuk, pindi ambapo walipochelewa kujibakisha nyuma, walipojibakisha nyuma kwenye vita vya Tabuk. Ikateremsha kabisa, ikateremshwa aya ndani ya sura Tauba, wa ala thalathati alladhina khulifu, sura Tauba aya ikateremka kabisa, wakafanywa baraa, wakatengwa, hakuna kuuzwa wala hakuna kuuza wala kununua, hakuna kumsalimia wala kuitika salamu yake. Masahaba wote wakafanyia mukataa mkubwa, kwa hiyo wakawahama kwa kosa ambalo walifanya. Kwa hiyo dalili hii ya wazi kwamba juu ya kuwahama watu wazushi. Lakini Sheikh anasema sasa hii ndio taqidi ya wanachuoni, tunapenda sisi wanachuoni wetu katika wale ambao alal haq wanakupa tambihi na mazingatio, wanakupa makemeo, tahadhir, lakini pia wanakupa istidrak kwamba usifanye kibubusa, usijawe upepo katika kifua chako ukaamua kufanya kibubusa, ukaanza kuwahama kila mtu, ukashinda kufanya iada kila mtu, ukashinda kufanya iada. Kisa nini? Unaambiwa kuwahama watu wa bid'a ni jambo la wajibu. Sheikh Uthaymeen anaita istidrak, kwa maana yale ya juu, yale yaliyoambiwa ni ya moto, yako moto kwa kweli, haya yanapozwa. Sasa sikiliza, asema lakini, anasema in kana fi mujalasatihim, ikiwa katika kukaa na wao watu wazushi, kukaa pamoja nao maslaha, kuna maslahi ndani yao, watu hawajui tauhid, watu hawajui aqida, watu hawajui manhaj, wewe umeweka msimamo wako mfukoni, hawa ni mahizbi, ni mazushi haya, majitu ya hizbi, hataki kuungana nayo, kukaa nayo pamoja. Sheikh anasema ikiwa kukaa pamoja nao kuna nini? Kuna maslahi ndani yake, kuna maslahi. Litubayina, litabiyini alhaqi, kwa ajili ya kuibainisha haki, kwa ajili ya kuibainisha haki, lahum kwa wao, watahdhirihim min albid'ati, na kuwatahadharisha hao hao wenye ni wazushi, alafu na watahadharisha wao wao na uzushi, fala ba'sa bidhalika, pigia mstari kwa peni nyekundu hayo maneno, fala ba'sa bidhalik, hakuna ubaya wala hakuna tatizo katika hilo. Sisi tumeelewana mashehe? Tumeelewana? Nukta hii ya muhimu sana, sana tena sana, kwa sababu mtu mwingine anahukumu mazingira ya Tabora au mazingira ya Tanzania kama vile Makka na Saudi Arabia, kama Yemen. Yaani anachukua mazingira ya Yemen yale au ya Saudi Arabia anayafanya ndio ya Tabora sasa, kwamba watu wote wa hapa Tabora ahlus sunna wal jamaa isipokuwa watu fulani. Kwa hiyo hawa sasa tunawafanyia mukata, kuna kuswali nao, kuna kuwasalimia, hakuna kusoma kwao, eti kusoma, kuwasomesha, kukaa na wao, hakuna faida hiyo. Pakiwa kuna maslahi, nafaa kufanya. Fala ba'sa bidhalik. Warubama yakunu dhalika matluban. Umesikia Sheikh anamsema? Na huenda kufanya kwako hivyo, kukaa nao, likawa jambo ambalo latakikana kisawasawa, matluban, latakikana kisawasawa, liqaulihi ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idhati alhasana, lingania kwenye njia ya Mola wako kwa hikma na vile vile kwa mauidha aliyokuwa mazuri. Wajadiluhum billati hi ahsan, najadiliana nao kwa lile ambalo ni zuri zaidi. Kuna munakasha ulitokea hapa karibuni kama miezi isiyopungua mitano au minne, kitu kama hicho. Kuna mzushi mmoja hizbi, hizbi mmoja mkubwa sana, na huyu sio hizbi, pia aitwa ni Ikhwanul Muslimin, ni katika watu ma Ikhwan al-Muslimin, tena wale ruusuhum, viongozi wao wanaoshika bendera nchini Saudi Arabia, ambaye anaitwa Aidhul Qarni, anaitwa Aidhul al-Qarni. Huyu ni yule katika ma Ikhwan al-Muslimin, watu wanaofanya thawra, wanaohamasisha utawala upinduliwe, watu waingie barabarani watoe ufalme, tuweke ukhilafa, dola ya Kiislamu, Saudi Arabia iwe ni nchi ambayo inasaidia manchi mengine ya Kiislamu ambayo yanaonewa. Kwa hiyo ni mtu ambaye anahamasisha watu, anawajaza watu upepo waweze kuingia barabarani kumpiga mfalme na kutoa utawala wake. Aidhul Qarni huyu bwana, yeye alisafiri akaenda Indonesia, alisafiri akaenda wapi? Indonesia. Indonesia unaposikia mashe, wale waimba taarabu maarufu sana, si ndio, za Kiislamu. Sasa hawa, huyu bwana alisafiri akaenda kule. Alipofika kule, huku na huku Allah kwa amekadiria lile ambalo amelipanga, wakaanguka na gari kapata ajali. Akapata nini? Ajali. Aliumia, akachukuliwa akapelekwa Saudi Arabia. Ni jambo sio jambo la zamani sana, hata miezi mitano inapika. Miezi mitano inafika. Saudi Arabia yuko hospitali. Ni mtu maarufu ta Saudi Arabia, ni mtu maarufu. Kisema Aidhul Qarni. Hata sisi miaka hiyo kwenye mwaka 2006 2005 tulikuwa na audio zake nyingi sana. Audio zake zilikuwa nyingi sana. Kwa tukizisikiliza Aidhul Qarni anaongea kwa kweli mwanaume huyo. Ni mtu maarufu, na mtu maarufu mnafahamu akiumwa bwana. Kila mmoja anataka kumuone. Alikwenda kwa daawa zake hizo za Ikhwani na mambo mengine. Sasa katika wale waliokwenda kumfanyia ziara, waliokwenda kumfanyia ziara ni mufti wa Saudi Arabia na Sheikh Fauzani. Kweni makini hapo maneno. Na hapa maneno najua nasema katika mambo atakayo tujitenge nayo, tujiweke nao mbali na watu wazushi nini? Wa iadatihim, si ndio? Naam. Na kuwazuru wanapokuwa wameumwa. Sasa waliokwenda kumzuru pale, waliokwenda kumtembelea pale hospitali ni mufti wa Saudi Arabia wa sasa hivi, naye ni Salafi. Abdul Aziz Alu Sheikh hafidhahullah ta'ala. Na mwingine wa pembeni yake ni nani? Sheikh Fauzani. Hao wakaenda, wakaenda kumtembelea Aidhul Qarni. Mzozo sasa wazee wa vijana walijaa upepo sasa. Kivipi tena Sheikh ana promoka kimanhaji sasa? Sheikh Fauzani manhaji inaporomoka sasa. Sheikh Saleh Alu Sheikh manhaji inaanguka sasa. Unakwenda kumtembelea mzushi yule. Jazi bhai, unasijua? Hizo ndio jazi za vijana sasa. Wanaoangalia mambo kijuu juu alafu kumbe hawajui ni mazumbukuku ya mwisho. Yakajaa upepo. Vipi tena Sheikh Fauzani? Ndio kumtembelea mtu ambaye ni kharijiyu. Jitu khawariji kubwa lenye kuamsha hamasa katika nchi. Mnakwenda kulizuru hili wakati nususi za Ahlusunna zipo kabisa. Tujiweke mbali na kuwatembelea watu wazushi. Kumbe wakasahau kitabu cha Lumatul Ijtihadi cha Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen. Wakakisahau kitabu hichi. Kuja kuonyeshwa maneno hayo, macho yanazunguruka kama saa sasa. Macho yanazunguruka kama saa. Ziara ya mashehe kwenda kwa Aidhul Qarni ilikuwa ni ziara ya kidawa. Kuenda kufika kwao na kumbainishia haki, akataraja. Kwa hiyo walifika pale na wakampa dawa, wakamlingania, wakamkumbusha. Hao wakaondoka zao. Na hapa Sheikh anasema, lakini idha kana fi mujalasatihim maslaha litabiyini alhaqi, kwa ajili ya kuwabainishia haki lahum wa tahdhiruhum min albid'a, na kuwatahadharisha na jambo la uzushi, fala ba'asa, hakuna ubaya. Fabuhita alladhi yash, hamna hoja tena. Na nakumbuka hii hata Abu Khawla hafidhahullah ta'ala amezungumza mbwana akiwa pangani pia, sio Abu Khawla, hata Abu al-Khattabi Humaidi ameyazungumza alizungumzia ziara ya Sheikh Fauzani na swali alio Sheikh kumzuru nani? Aidul Qarni. Alizungumza udio. Zipo. Na akabainisha haya haya tunayozungumza. Ndio maana naomba vijana punguzeni, shukeni. Ile mipresha utakuja kukumbuka, utakuja kukumbuka. Kwa sababu kuna watu wengine wanaweza kuvumilia matatizo, kuna watu wengine waweza kuwazushia habari, wao kaka zao kimya tu. Na kuna wengine hawawezi. Hapo kuna mimbari ya Jumaa anakutaja jina. Wallahi nakwambia. Kwenye mimbari ya Jumaa anakunyoshia kidole wewe. Sasa hebu niambie mbele hadhara ya watu utakuwaje? Shuka chini, tulia, mambo hayaendi hivyo. Vitabu vingi vya dini hujavisoma. Mambo huko mbele yanakwenda yanafunguka. Sasa hebu niambie, kama ungekuwa umejenga msimamo huu, hai kauli hii umesha unaiona leo na umeshafanya mukatwa na watu, hai utafanyaje? Yaani mathalan, tayari ushajenga msimamo wako, umeshatengeneza nyumba, umeijengea kabisa na miba na michongoma umetuzungurushia pale. Huu ndio msimamo wangu. Na ukamfanyia kabisa mukatwa mtu, ukamchukia kabisa. Haya leo hii na yeye akajua kabisa kwamba huyu umemchukia. Huyu bwana amenichukia kwa sababu mimi nafanya kitu fulani. Haya leo umeona haya maneno, utasemaje mbele yake? Sio maswali ya kupita salamu aleikum, salamu aleikum muangalie mtu usoni. Tulieni bwana. Hii dawa na wanachuoni wanabainisha haki kisawa sawa, tofauti na ninavyodhania nyinyi. Yaani ni tofauti kabisa ahlul ilmi. Unaweza ukaona ahlul ilmi wakali kuliko kweli kwa mambo fulani. Lakini kuna wengine hao wanakubainisha mambo ya bayana. Ya wazi kabisa. Hili jambo lileta mzozo. Na Sheikh Swaleh Fauzani kwenda kumzuru Aidul. Huyu ni mtu hatari Aidul Qarn, na utamsikia audio yake moja anavyozungumza, hapo asimamishi pumzi. Akiongea Kiarabu chake asimamishi pumzi. Yaani yale mazungumzo ya kukuamsha, amka amka nenda baba. Na Kiarabu chake ni cha kisawa sawa. Na ndio huyo ambaye aliyefungwa. Sheikh Ibn Baz alitoa karar cha uhai wake, tangazo kabisa. Huyu bwana asitoe dawa mahala popote pale. Na alimwandikia karari ya kwenda kufungwa. Na alikwenda kafungwa. Alipotoka gerezani tu huyu Aidul Qarn. Alipotoka gerezani tu akaenda msikitini. Akatoa mada inaitwa amma ba'du. Hiyo ni hatari sana hiyo mada. Yaani mada kitu cha habari inaitwa amma ba'du. Ziko mbili. Yaani ama baada ya aliyotangulia. Sasa mwendo wangu mpya huu hapa. Lakini na uovu wake wote huo ahlul ilmi majabali akita kumtembelea. Sasa wewe ambao utakuwa umeika mazingira yako bwana, wale watu fulani bwana, unaangalia maslahi yalivyo. Kuna watu mnakoi, kuna miji ambao ukifika kweli watu wa bid'a wanashauka, wanashauka kabira, wana nguvu kweli kweli. Huu unaweza ukajiwekea mubaya mubaada ma'ahu, ukajiweka nao mbali kabisa. Watu wanashauka bid'a yao wanaidhihirisha, bidaa yao wanaidhihirisha, na uhizbia wao unafahamika katika mji una nguvu. Hii imeshaka kabisa, nyeupe kabisa. Kama na ukikaa nao utakuwa unajiharibia mwenyewe. Kukaa nao wajiharibia mwenyewe. Lakini kuna miji imekufa. Hakuna cha dawa, hakuna cha nini, wala hakuna cha nini. Wao chao ni kuswali na kutoka zao, kuswali na kutoka. Hutuba za Ijumaa ukikaa unasinzia tu. Hakuna mzungumzaji. Hakuna mwenye kutetea ile manhaji yao, hakuna. Sasa sio kufananisha hawa na wale. Na ndio maana haya masala ambayo unapenda kuyarejea sana. Walilahi alhamdu, shongea na shekhe mwalimu wetu. Kuna kuswala maibadhi. Kuna kuswala maibadhi. Kauli nyingi za ahlul ilmi kwamba haifai kuswali nyuma maibadhi. Kauli nyingi za ahlul ilmi haifai kuswali nyuma ya ibadhi, haifai. Sasa hizi fatawa hizi mimi nikamfuata mwalimu, nikamwongea naye. Mwalimu unasemaje bwana? Muona eh? Sasa hapa kwetu hapa Tabora sikizaazaa hicho ndugu yangu. Na ibadhi huko ndo ameshika hatamu bwana. Na watu ndugu zetu wengi wanasali misikiti yao huko mjini wapi? Sasa sisi tutafanyaje? Ndio tuzungumze kwamba haifai. Au kuna kauli gani ambayo naitegemea tuweze kuiweka vizuri? Mwalimu akaonesha kauli safi kabisa. Kama kuna mazingira na nini? Na mazingira. Mazingira ya fatawa hizi walizozitoa ahlul ilmi ni mazingira ambayo wao maibadhi wanashauka, wana nguvu kisawa sawa. Hapo usiswali nyuma yao. Lakini na miji kama kwetu humu, humu hakuna shaka. Swali utaswali kuanzia mwaka wa 5 mpaka wa 16. Hutomsikia ibadhi anapiga dawa ibadhi. Anakuangalia tu hivi. Kwa hiyo ukilinganisha fatawa hii na hii utakuwa jikomoa mwenyewe sala za jamaa zako na kupita. Akatuambia kabisa, akaniambia kabisa. Tukiwa mimi nakumbuka mimi na Ustaz Abdallah. Kaba hakuna shaka hao watu wamnye swali nyuma yao. Tuko huko ndani. Angalia sasa. Sasa wewe chukua msomo wako weka mfukoni, jifunge na kamba kabisa. Si swali. Jifunge kamba, weka msomo wako. Si swali nyuma ibazi. Fatawa za ahlul ilmi zimeonyesha kwamba tusiswali nyuma yao. Ibadhi gani? Maana kuna ibadhi na ibadhi. Mimi ninaamini kuna watu wameswali misikiti ibadhi humu mwetu. Hata ukimwambia jambo gani mlisiko kwa ibadhi ambalo wewe mpaka akilini mwako sasa hivi limekaa, jambo gani? Unakuta asilimia kubwa watu hawana. Zaidi ilikuwa kuwa maafande basi. Zaidi ni maafande. Basi. Hakuna hoja nyingine zaidi ya hiyo hiyo. Lakini kuna sehemu kama Zanzibari ukifika huko lazima utasikia dawa ya maibadhi. Redio wanayo na vitabu wanavyo. Kwa wanazungumza dawa yao. Sasa usifananishe huko ufanyane na huko wetu vijijini huko kwa watu wametoborwa huko. Huwezi kufananisha kabisa. Ndio maana nawaambia vijana ihdau. Tulieni tukimya hivi tuendeni pole pole. Mtaenda kuiona dawa huko mbele ikoje. Na wako na watu wengine utakutana nao ni mkali misimamo yao. Lakini hiyo misimamo yao na ukali wao ichukue hivyo hivyo ya moto, lakini angalia mazingira yao. Imenelewa vizuri? Naam. Hivyo hivyo na ukali wao. Kwa mfano kama al-Imam al-Barbahari, hicho kitabu usisikie. Sharh Sunna lil-Imam al-Barbahari, hicho kitabu ni cha moto kweli kweli. Sasa ukichukua hicho kitabu ukakileta Tabora hapo. Hei, nakwambia wote huko ndani kuswali tu swali. Sababu kila mtu atakayepinda kidogo utamwona huyu hizbi huyu. Atakayenda kidogo tu huyu ni hizbi. Sasa utaswali mtu nyuma ya nani sasa? Kwa hiyo ukadi utabakia vile vile. Mazingira haya ni mazingira gani? Kuna miji, kwa hiyo kuna watu vindakindaki, hawasikii la nani wala la nani, na wanafahamu haki iko hivi. Wapo watu miji ya Tanga, watu bayana kabisa wanafahamu na wanasoma na elimu zao wanafahamu, lakini ubishi na unganganizi na ile ina ile bid'a yao imekita katika nyoyo zao. Kwa usichukue Tanga ukafananisha na Kigoma, Tanga na Tabora, Tanga na Shinyanga, utapata tabu sana. Kwa hiyo msimamo tena utashinyanga kweli kwamba kukana watu wa bid'a ni jambo ambalo halifai. Lakini je, nikiwafanyia mubaa mukatwa hawa, hivi manhaji utaisikia kweli hawa? Utakaa kila siku mimbar unawasikilizisha. Wewe unazungumza. Lakini kwa mfano na kwamba ndugu yangu, shehe bwana kuna kipindi pale kimoja tu kwa wiki. Ukitaka njoo. Darasa gani fiqh hili? Ukadharau. Ah, fiqh ya mimi nataka tauhidi. Nataka tauhidi mimi sitaki fiqh. Ah, tumekupa ni fiqh tu. Usikatae, tumia fursa hiyo hiyo. Ndani ya fiqh humo utasomesha tauhidi. Ndani ya fiqh humo utasomesha tauhidi na manhaji humo humo ndani. Yatapita tu mapito fulani yatakwenda. Utakwenda mpaka kwenye sehemu ya kugusa mikono hapo. Wao wanaachia. Utafika hiyo sehemu ya kuachia ya wao wanaachia, wao wamezungumza hadithi za mtume zimekuja kuweka mikono kifuani. Hapo lazima useme tu. Lazima utazungumza akida kidogo. Kwa hiyo ndani ya mwaka ushazungumza nukta ngapi? Nyingi sana, miaka miwili, mitatu, minne. Baadaye watakwambia tuongeze basi hata kipindi kingine. Ehidau. طيب تمليزيها يا منين انا نلفوشا sana وهذا قد يكون بالمجالسه والمشافه انا شيخ انا ديريا pia kusema baada ya kutamka hiyo aya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan anasema wa hadha qad yakunu bil mujalasati na hili naweza likawa kwa kukaa pamoja nao wal mushafaha na kuongea nao mdomo kwa mdomo wa qad yakunu bil murasalati na inawezekana ukawa ikawa mafungamano yako na watu wa bid'a da'wa yako ya kuwapa ahlul bid'a ikawa bil murasala kwa barua bil murasala malika barua na kujibu barua na kujibu kwa mfano tuwapeni mfano wa wazi kabisa au bi wal mukataba na uandishi mathalan tunaye mwalimu wetu maarufu Tanzania Abul Fadhl si ndio anaandikiana na nani Mashia na Maibadhi anaandika na wala mjibu anaandika na wala mjibu si ndio hivyo vitabu vinafahamika Uyahudi nyuma ya pazia sijui fimbo ya Musa na wao wanajibu na wanawajibu na sawa wanazipata huko kwa waliko kwa hiyo inawezekana pia ukawa ukakaa nao imma kwa kukaa nao pamoja au kwa mdomo au kwa maandishi Kwa hiyo naona kwamba kukaa nao pamoja haiwezekani. Ya kuzungumza nao kidogo tu hivi haiwezekani. Je, maandishi barua haiwezekani? Ukamwandikia barua, akaisoma bayana shafia, ukambainishia wazi kabisa Uislamu uko hivi, uko hivi, uko hivi. Naye akasoma, naye akakujibu. Au bil kitaba, bil mukataba, kwa kuandika kitabu. Na hino nafanya ahlu ilmi wengi sana. Waman hajara ahlu albid'a taraka an-nadhara fi kutubihim khawfan min al-fitna. Na yule ambaye atakayewaacha, atakayewahama ahlu albid'a, akasema mimi nawahama ahlu albid'a, taraka an-nadhara fi kutubihim, atakuwa ameacha kuangalia pia vitabu vyao, khawfan min al-fitna, kwa kuhofia fitna biha kunako hivyo vitabu. Au tarwijuha baina an-nasi, au kuzeveza baina ya watu, maana kuwadanganya baina ya watu. Fal ibtiadu an mawatini dhalali wajib, kujitenga na sehemu za upotevu ni jambo la lazima kujitenga. Kwa yule mwenye kuwahama ahlul bid'a, pia unatakiwa uache kuangalia vitabu vyao, kwa sababu unahofia ni fitna. Unahofia fitna, au unahofia kuzebezwa na kudanganywa katika kudanganywa kwa watu. Falibtiadu, basi nasema falibtiadu an mawatini alfit'a ad-dalali wajib, kujiweka mbali na sehemu za upotevu ni jambo la wajibu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam fi ad-dajjal, kauli ya mtume kuna kwa dajjal, man sami'a bihi falyan'a anhu, yote yule mwenye kumsikia nani masihi ad-dajjal, falyan'a anhu, ajiweke naye mbali. Fa wallahi inna ar-rajula, namwapia hakika ya mtu, la yaatihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun, anamwapia Allah kwamba mtu anaweza mtu ataijiwa na masihi ad-dajjal na akidhania kuwa yeye ni muumini, fayattabi'ahu, wewe unajidhania ni muumini afu namfuata, fayattabi'ahu mimma yab'athu bihi minashubuhati, miongoni mwa yale ambayo anayatoa na kuyatuma miongoni mwa shubuhati, miongoni mwa shubuha ambazo anazitoa nani, masihi ad-dajjal, anazituma anazipeleka kwa watu, anayoyafanya yale mambo ya shubuha, basi mtu atajidhania ni muumini akamfuata. Kwa mfano nakwambia bwana, mimi nina pepo na mpepo na moto na si dajia, kwa mimi nina pepo na moto. Kwa hiyo muumini kwa ile imani yake anakwenda pepo hiyo hapo, anaona kwamba amesalimika. Yahsabu annahu mu'minun fayattabi'ahu mimma yab'athu bihi min ash-shubuhat, rawahu Abu Daud qala al-Albani wa isnaduhu sahih. Lakini in kana al-gharad min an-nadhari fi kutubihim, sikia tena hiyo faida nyingine hiyo, lakini haya nyuma imekatazwa masala ya kuangalia vitabu vyao. Mwenye kuhama ahlul bid'a atahama mpaka nini? Vitabu vyao, hashughulikii vitabu vyao. Anasema lakini in kana al-gharadu min an-nadhari fi kutubihim, likiwa lengo katika kulia kuangalia vitabu vyao, ikiwa lengo katika kule kuangalia vitabu vyao, ma'rifata bid'atihim, ni kujua ile bid'a yao, liraddi alaiha, kwa ajili ya kuwajibu, fala ba'asa, hakuna nini? Hakuna shida. Ikiwa lengo lako wewe ni kujua bid'a yao wanazungumza nini, wanaitakidi nini, hili halina ubaya, fala ba'asa bidhalik liman kana indahu min al-aqidati sahiha, na hili alifanya yule ambaye anayo aqida sahihi. Kwa hiyo cha kwanza watakiwa usome aqida sahihi, baada ya kuwa umeshamakinika, umeshakuwa na nguvu na kuyafahamu masaili kwa kadri Allah alivyokujalia, unaoruhusa sasa ya kuangalia vitabu vya ahlul bid'a. Liman kana indahu min al-aqidati sahiha mimma yatahassanu bihi, aqida ambayo itakuwa mimma yatahassan, itakuwa ni ngome kwake yeye, hisnul muslim, itakuwa ni ngome kwake yeye hiyo aqida. Wa kana qadiran ala ar-raddi alayhim, na akawa pia ni muweza, qadira ni muweza juu ya kuwajibu. Angalia vitabu vyao, ikiwa una uwezo wa kuwajibu, basi angalia vitabu vyao. Bal rubbama kana wajiba, bali hili la kuangalia vitabu vyao na kusoma vitabu vyao linaweza likawa ni jambo la wajibu, linaweza likawa ni jambo la nini, la wajibu, kusoma vitabu vya watu wazushi. Lianna radda albid'ati wajibun, kwa sababu kujibu bid'a ni jambo la wajibu. Wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib, lile ambalo halitimizi wajibu isipokuwa kwalo, basi jambo hilo ni wajibu. Lile ambalo halitimizi, halikamilishi wajibu, basi nalo lenyewe ni wajibu. Ma la yatimmu alwajibu illa bihi, lile ambalo halitimilizi uwajibu mpaka lenyewe liwepo, basi nalo lenyewe ni jambo la wajibu. Wajibu ni swala, swala ya kuswali ni wajibu. Ili uweze kufikia kwenye wajibu wa swala lazima upitie udhu. Kwa hiyo udhu unaona kwa nini? Wajibu. Ma la yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib. As'alullah bimanni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a. أيرزقنا علما نافعا ويعيذنا من الرياء والسمعة اللهم اللهم أحينا مسلمين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.